إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد بي ني عمل سي سونو تيري بوبو دي شرح الاصول الثلاثه بو الشيخ العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون نك سي بيري ميغا خامتيني ني موم لا بروم تيري بي اندي دادي كوي فيري ليغا خامني موي بوكالي muy firi mo xamni nak bu laaj setantal la firi mo laaj setantal mango d'abord batu bokale ci bopam rek bat la bu laaj setantal mango xam len ni amna ci bat yo xamni sunu borom jalla wa ala dafa def bat yo di firi sen bop wa bat bi nang koy waxe rek mana bi day feñ day fess day leer mango manam bokale bokale bo xolé bat bi yaangi am ci bir batu bok bokale gis nga bok bok yaakarna lu ñaar di def la jëm kaw ñaar jëm kaw ñoy bok ñu ne ñaar ñi ño bok nangam ño bok sank ño bok liggey ño bok nangam ño bok wayjur ak yu deme non waye budé kenn kessé la duñ jëfëndiko baatu bokk waye baatu kenn lañuy jëfëndiko loolu motax tawhid ñukoy firé kennal manam jël mbir mi jaglél ko kenn gis nga nango masanan nan unicité nango so jëlé mbir mi nga défal ko kenn képp loolu moy tawhid moy kennal kenn gis nga baatu kenn kenn moy lan moy ben un gis nga ko baatu unicité tamit kon bo xolé batu bokalé mo xam ci arab mo xam ci nasara mo xam ci wolof ñom ñep da ngay fekk mu ëmb maanaawu luñuy bok wala luñu boole ñaar jëm kaw bo xolé shirk gis nga bo xolé shirk tamit non la associationisme tamit non la gis nga association mi ngi ci biir gis nga shirk tamit ashraka yushriku gis nga ishrakan gis nga ko mango ashariq gis nga ko mango bokale na akuk bokale gis nga shariq moy associer ko bokal moy sa shariq gis nga ko mango kon gis nga bat yoyu batu tawhid batu shirk batu kennal batu bokale ay bat lo xam dañu firi sen bop kon gis nga baat yoy ci lak deja rek dañ lay jox ben lan ben definition bo xamanteni ni ben sens dañ lay orienter ci ben sens bo xamni deja dafa leer mango fofu nak ma am fi luma fi jaaxal lol mango lama fa jaaxal moy ñun sunum rew ñi ngi jang alquran diko mokal diko mokal machallah di genn bitim rew ñu nan senegal kat tari alquran ba ñoo jël coupe du monde ba ak yu deme non wallahu musta'an waye and ak lolu nga fi fek ñuy jang fatiha fatiha mom yaakar na ñepp mokal nañ ko wala bok ñu bari ci rew mi alhamdulillahi rabbil alamin mbolem cyant ñel na allah mi borom binde fi ñu wëlbeetiku daan ne diiw moy borom bindé fi ñu wëlbeetiku daan ne diiw moy borom na am mu am ak yu démé noné may laaj ndax dañoo déggatul wolof wala li fatiha di firi mom lañ xamatul lu muy tekki wala lu xew rabbil alamin seigneur de l'univers borom min da fo ni nga ne mo yalla la jang ko bi ngay julli nga genn ci jakka ji dal ne diw moy borom jami dal ne diw moy borom minde fi dal ne diw moy yalla dal ne diw moy borom kun fa yakum lolou jaxal ma lol ma ngok yakarna débat bobu moy débat bi jara poser ci sunu rew mi légolé nga gis ñi ñi di évoquer ci diina ay sujet yo xamni man dama japp ni seen niveau tologu fa ya niveau nit ñi tologul fofu mais débat bi ndax dañoo déggatul wolof yalla mbolem cyant ñel na yalla mi borom bindé fi dañ koy wax ba fa ci julli wolbeutiko wat dal ne di way borom minde fi ndax dañu deggatul wolof wala li fatiha di tek lañ xamul wala lan la yakana mo jarona yobbu assemblée ma ngok yakana questionnement bo mo jaron yobbu assemblée ñu débattre ci askan wi yeb débattre ci yobbu ko fune ci marché ak fep berebu liggey kay yeb di waxtane ko wala bok ndax ñaari borom bindef dañu am ndax ñaari borom bindef dañu am wa imma ñaari borom bindef ñu am wala bok ben borom bindef mo am wa mene alhamdullahi rabbil alamin ba fari wol beku dane di way borom bindefi lolu contradiction la ba pare li ci yeme moy xetu bokale la go xamanteni ni min absati anwa'i shirk dafa bok ci xetu bokale yi gëna élémentaire abu jahlin sax russon nako abu jahlin russon na lolu da wu taxaw nan hubalay borom bindé fi ak limu daan fonk hubal yépp nak ma ngok da wu taxal nan mana tay borom bindé fi ak limu ko fonkon lepp nak ndax lan sunu borom neena wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna allah so len laje ku len bindu ñu la yalla kon xamone nan ni yalla moy borom bindé fi ki bindate moy borom bindé fi mais ko xamni bindut ludul dañ ko bind nu muy nekké borom bindé fi té mom bindé fa ndax bindé fi mom mëna mom bindé fi ben bindé fi ndax mëna mom bindé fi yakana tuba bi bam fi ñé di jéma mom nit ñu ñun ñi loolu luñ ko tuddé esclavage gis nga japp jam lañ ko tuddé ngo lolu kon ah wax deug luñuy interpeller ñepp ci ne kon wax deug war nañu xolaat suñu lammi war nañu xolaat liñuy wax ngo war nañu xolaat suñu lammi war nañu xolaat liñuy wax légo lé nga dégg sax kuy wax lolu nga koy yedd ci bokale mu ne la non man duma bokale kat ndax ñu bari dañu japp ne bokale kat moy ki yatt estati diko raye ka diw lolou lañu yakarne moy bokale ngo lolou mom jaamu xërem la tuddu waye bokale de ngeen legi niñ ko waxe ci baat bi ci wolof bokale bok borom téré bi ne la wa huwa da'watu ghayrihi ma'ah moy ngay jamu moy ngay ñaan kenen bolek yalla kon loy defal ñaar la lo xamni dang koy defal yalla mais nak diko defalale kenen mangok gor gi ne la bi ma'na ay yusrafa shay'un min al-ibadati li ghayri allah manam nga dadi wëlbeuti nga devier len ci xetu jamu yi defal ko kenen ko dul yalla comme lu melni djebalu djebalu jaamu yalla la dembu darsu dembi waxon na la ni islam limuy tekki moy djebalu lolé nga wëlbeuti ko defal ko kenen kol djel nga koku bokalé ko borom bi tabaaraku wa ta'ala tolé la ko sunu borom ndax koku yeyowu ñu defal ko ko dafa am lo xamni mindeef yeyow nañu defal ko ko waye amna lo xamni mindeef yeyowul ñu defal ko ko mbir yi nga xamni nak mindeef yeyowul ñu defal ko ko mboy mbir yi nga xamni yalla da cey nek kenn lolu minde fi yewul ñu defal ko ndax lan ndax loolu dafa nekk ay attribut ay qualificatif ay aq ay moomeelu ay jëfu borom bi tabaraka wa taala loolu lañ koy bàyyeeg sunu borom moo ko moom kenn du ko defal mbindeef nga xool leneen nag loo xamante ni soo ko defalee mbindeef mu nekk worma mu nekk respect mu nekk teggin mu nekk fonkel nga def ko nga defal ko ko loo xam ne diggante mbindeef ak moroomu mbindeefam la souvent dañuy jaawale dañuy jaawale fonkel wegeel bëgg soppeel ak li nga xamante ni nii moom mooy lan moom mooy ëppal fonkeel gu ëpp wegeel gu ëpp mbëggeel gu ëpp ëppal baaxul wolof neena lu ëpp tuuru te lu tuuru yàqu bokkaale noonu la mel tay yàq sa jëf wala in ashrakta la yaxbatanna amaluka soo bokkaale sa jëf yëpp day màbb day yàqu nga wow kon loolu lu jar a bàyyi xel la mu ne kon bokkaale ci làkk mooy nga jël mbir mi boole ko diw ak diw boole ko diw ak diw comme ni ñuy waxee naan alhamdulilahi rabbil alamin ne yàlla mooy borom mbindee fi ba pare wëlbatikuwaat ne diw mooy borom mbindee fi loolu bokkaale la te wax naa la bokk na ci xeetu bokkaale yi gën a xeebu yi nga xam ni Abu Jahlin seexlu woon na ko kon attaque julit ndax doo ko seexlu lu Abu Jahlin seexlu ndax yow julit waroo koo seexlu Abu Jahlin buñ ko laajaan kan mooy sa borom danaan yàlla bu nekkee nag bokkaale ci biir sharia nag définition boobu moom la borom téere bi indi muy xeetu bokkaale bi nga xamante ni rek fa la complication ba nekkoon ma ngoog ndax mooy la nga xam ni moo la maana la ilaha illallah ëmb moo tax mu ne la daawatu gayrihi maa mooy ngay ñaan wala ngay jaamu keneen booleg borom bi tabaraka wa taala li nga war a defal borom bi tabaraka wa taala nga boole ci keneen yaa ngi koy defal yàlla de d' accord mais yaa ngi ci boole keneen moo tax sunu borom ne wama yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun gis nga mu tudd foofu iman waaye tudd foofu shirk mu ne ñu bari ci ñoom gëmuñu yàlla lu dul ne ñu ngi koy bokkaale waale gis nga ngëm goo xam ne dafa rax bokkaale moo tax ngëm googu amalu leen njëriñ kon loolu bàyyi ko xel bu baax ñu bari dañ nag dañoo yaakaar ne ab julit du bokkaale ab julit wala ab julit mënta tàbbi ci bokkaale loolu mooy waxe lu jub julit mën naa tàbbi ci bokkaale lan moo koy wane lan mooy firnde gi firnde gi mooy hadisu abi waqit al-laythi yonante bi alayhi salaatu wasalaam ba mu teree ñooñu nga xam ni ñu bees lañu woon ci biir islaam ndax ña nga doon sàkku ci moom zaatu anwaat defal ñu zaatu anwaat comme na ko ñee yore mu tere leen ko kon gis nga ab julit am na possibilité wu tàbbi ci bokkaale ñaata julit ngay dajeeg ci mbeer mi ñu takk seen loxo yi ay lam yu ñuul ñaata julit ngay dajeeg ñoom ci biir jàkka ilaala ñu takk ay yax ah ma ngoog takk colonne vertébrale ginaar mooy yax yi nekk ci colonne vertébrale am na ñoo xam ne yu jën la ñuy takk colonne vertébrale bi yax yooyu yax yi nekk ci colonne vertébrale anoo yi noonu ñu takk ko jën goo xam ni gaañe lekk nañ ko ba seenu yax ya ginaar goo xam ni gaañe lekk nañ ko ba seenu yax ya yax ja lum la mënal ah yax ja lum la mënal te li ci yéeme mooy tey fi tey boo demoon l'hôpital bu la docteur bi xoolee tekki li nga takk la lay wax boo bëggee wér da nga koy tekki de waa kon yooyu ngay takk bu la mënaloon dara di nga dugg l'hôpital ñu naan la tekki ko nga dem kaso ba bu la gaañu xoolee dañ naan la teggi li nga takk waaw yooyu nga xam ni da nga doon yaakaar mu mënal la dara bu la mënaloon dara di nga dem kaso bañ naan la tekki ko ah nga dem këru dëgg nag morgu ba nag fekk mbalitu mborgu ba la fa ëpp mooy ay téere waaw yooyu kay bu mënoon dara yooyu kay bu amoon njëriñ nga yóbbaale ko sa biir bàmmeel ndax sa biir bàmmeel moom wax dëgg yàlla am nga visite bu la fay xaar ñaari malaaka danañ la fa fekk waaw. Gannaaw laaj yooyu nag la ca topp mooy imma xéewal lu bàmmeel wala mbëggal lu bàmmeel, kon aajo woo nga ndimbal, aajo woo nga lu la jàppale, kon lu tax téere yi yem ci poubelle morgue bi, lu tax téere yi yem ci poubelle morgue bi. Kon ñetti béréb a ngi noonu yoo xam ni boo seetantelee ci sa bopp sax di nga gis yeneen béréb yoo xam ni boo fa accès te pourtant aajo woo nga ndimbal, dañ naan la yi nga takk doon ci wut ndimbal di ci sàkku njëriñ ak dàqaloor tekkil ba mu set nga teg ne, kon nga xam ni amul njëriñ. Wallahu musta'an. Beneen firnde bi lay wan ne ab julit dafa war di tiit di moytu bokkaale, ndax mën na cee tàbbi. Imamul Hunafa muy Ibrahim alayhi salatu wa salaam dafa ñaan borom bi tabaraka wa taala mu ne ko wajnubni wa baniya an na'budu al asnam, yow sama borom maa ngi lay ñaan nga musal ma man mii, musal samay njaboot ci ñu laaleeg bokkaale, bu ñu laale lu jëm ci jaamu xërëm buñ ko laale, buñ ko jege sax nañ nekk ci wàll bokkaaleeg jaamu lu dul yàlla nekk ci geneen wàll. Moo tax ñu toxalee jële ci Ibrahim at taymi mu ne faman yaman ba'daka al balaa ya Ibrahim, mu ne ana kan mooy amati assurance ci tabbi ci balaa, ci tabbi ci bokkaale yow Ibrahim, ginnaaw yow yaay ragal bay ñaan borom bi tabaraka wa taala pour mu musal la ci bokkaale. Xam nga julit lu mu war a wax, yàlla ma sama borom musal ci bokkaale, ba pare muy góorgóorlu di ko moytu, góorgóorlu ci xam ak ràññee luy bokkaale di ko moytu. Waaye da ngay gis koo xam ne daa bokkaale bokkaale bokkaale ba fees del naan la man du ma bokkaale. Wallahul musta'an. Loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk a xam bokkaale. Ba ngoo Omar ibn al-Khattab mi xamoon luy naafiq nu mu daan def, danaan ñaan borom bi muusal ko ci naafiq, daan tiit di ragal ci boppam naafiq, te pourtant moom bokkoon na ci yonante bi ñii yonante bi alayhi salaatu wasalaam bigalee aljanna, mais da daan ragal ci boppam naafiq. Loolu nag dañ cee war a yar jullit ñi, dañ leen ko war a jàngal, suñ leen ko jàngalul duñ ko xam. Loolu mooy mbir mi ma nga ko, suñ ko jàngalul jullit ñi duñ ko mën a xam, ba koy bàyyi xel. Dañuy jàpp ne rek ñoom kon war nañoo dem takk lu leen neex, rangoo lu leen neex, dugg ci ay xarfa xuufa, dugg ci ay njabar, gis nga, dugg ci ay sacrifice. Aha, xam nga léegoo léeg ñu naan élection yaa ngi ñëw de, téye leen xale yi sacrificier, mais sacrifice yooyu ñi koy digle ñan ñoo leen fi indi? Laalu saal, c' est à dire ñun sénégalais dañu bëri contradiction, hein. Mais YouTube baa ngi fii, dem leen ci YouTube, mi ngi fees dell ak ay féticheur ñu koy wax clairement naan man damay def fétiche. Léegi bu élection téye leen xale yi, ñii dañuy dagg tànku xale, dañuy dagg baaraamu liir yi, mais ñooñu ñan ñoo leen fi indi? Ñooñu ñan ñoo leen di seeti? Mais ce sont des Sénégalais qui vont vers eux. Ce sont des Sénégalais qui vont vers ces gens-là. Gis nga? Su fekkoon ñun doyloo nañ yàlla, wóolu nañ yàlla, suñu réew mi ab njabarkat du fi dugg. Su fekkoon wóolu nañ yàlla dëggantaan, njabarkat du mën a dugg Sénégal. Mais Sénégal mi ngi fees dell ak njabarkat ak njabar. Fees dell. Ñu bëri jàpp nañ ni sax pour nga mën a am liggéey il faut nga dugg ci njabar gi. Njabar gi nag dinaa la wax benn tour boo xam ni moom lañ koy wooyee pour piège la ci, surtout ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy jeunes yi nga xam ni jàng nañ ba pare du it liggéey. Ñu ah fii nag réew mi de, boo bëggee am liggéey da ngay dem ci li fi maam bàyyi woon. Ah, lan la fi maam bàyyi woon? Ñu ne la waa dañuy dem ci Pa Galaye wala Pa Bambara bi nekk fee. Ñun sunuy maam Pa Bambara bi lañ fi bàyyi woon, sunuy maam Pa Galaye lañ fi bàyyi woon. Astaghfirullah, astaghfirullah, li fi maam bàyyi woon. Wala ñu ne la dellul ci yàlla, sa borom mi la bind yor sa wërsëg, loo war a jot dina la ko jot. Ñaanal sa borom defal nii, nangam nang yonante bi jàngale na lii, jaaral ci yoon wii. Déedéet dañuy jàpp ne lépp loo war a am ci sa àdduna pour nga mën koo am da ngay dem ci Pa Galaye. Waaw, boo demee ci Baye Galaye mu xoosal la ay mbir jàmbal la ay affaire dëbbal la ay këriñ jàmbal la ay affaire ba mu ñul kukk. Bu ko defee gars non bii moo saf, waaw bii moo jóge fële, wala bii moo jaar fee, wala bii non bii mooy bi baax bi, benn baaxu ci. Boo demee ci njabarkat gunge nit, boo jullee ñeen fukk guddi sunu borom du ko nangu. Boo demee ci njabarkat mu wax la nga gëm, weddi nga li ñu wàccee ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Benn baaxu ci, dara baaxu ci, amul bu nekk pur, yépp foo la. Ma ngoog wallahul mustaan. Bu ko defee dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko, sàmm ñu, sàmm njaboot gi bu baax. Bu ñu wóoloo sunu borom rek doyloo ko, dinañu yoral sunu lépp, dinañu sàmmal sunu lépp. Ma ngoog du ñu bare de, waaye kenn du bare daanu sunu kaw. Su fekkee wóolu nañ yàlla du ñu bare, te kenn du bare mukk ba daanu sunu kaw. Ndax sunu borom moom moo ñuy aaral boppam, moom moo ñuy fegal boppam. Ma ngoog sunu borom mooy araay jaamam. Yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala xiir ci boppam. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.